Ik in een voor een vloot en gehoord de zilveren vloot van Spanje. Die had een Spaanse matten aan boord en appeltjes van oranje. Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is Klein. Zijn daar ben een groot, zijn daar ben een groot. Die heeft gewonnen de zilveren vloot. Die heeft gewonnen, gewonnen de zilveren vloot. Kwam er nu nog eenmaal zo'n zilveren vloot? Dat is Geintjes en kwezelkens dansen niet.